بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا شيخنا أبو نفيدة حسين سيف مركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تشكر لقيته شيخ أبو نفيدة حسين سيب وتوكا مركز شيخ الإسلام ابن تيمية تانغا kwa faida kubwa ambayo ametupatia. Bila shaka tumenufaika, tulitamani aendelee kidogo, lakini sasa udhuru aliotoa ni udhuru ambao ni makbul. Tusipoteze muda, tunaye sheikh mwingine hapa, naye ni sheikh Abu Halima Arafat kadhalika, naye anatoka markazi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Amekuja hapa kwa ziara fupi ya kidawa, na anazo faida ambazo ametuandalia. Kwa hivyo tumkaribishe katika meza hii aweze kutumiminia zile fawaid ambazo alizo tuandalia. Tafadhali Sheikh, wakati huu ni wako, na maiki hii sasa inakusubiri ili ipate kuwa nufaisha vijana. Naona wako makini kweli kweli, wakisubiria hizi fawaid. Mashallah, leo wamenifurahisha. Naona wengi wao kila mmoja na daftari ananukuu fawaid ambazo zinazobinwa hapa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hakika ametangulia kuzungumza mzungumzaji wa kwanza al-akh ustadh Abu Nufaida, Allahu yahfadhu, maneno mfano wa yale yanayonasibiana na mahala hapa na yanafikiana na sisi tulivyo, na hakuna haja sana kwamba lazima tuzungumze sote. Lau kama uzungumzaji, kutokana ni muda mrefu na barnabiji ni ndefu, ikaonekana kuna haja na mimi nizungumze chochote, si vibaya katika hilo, lakini kwa mtiririko wa maneno aliyokuwa anazungumza sidhani kama watu walikuwa wameshatuchosha. Labda kwa udhuru huo, kwa sababu bado barnamiji inaendelea, kwa hiyo mtastahimili, huenda yale nitakayozungumza na usulubu wangu ukawatoa sehemu moja, kuwarejesha chini kidogo katika ile safari mliokuwa nayo na spidi. Mtastahimili katika hilo. Ama jambo lingine, hakika sisi ni wanafunzi, na kusudia mimi na wengi katika mnaonisikiliza, na wengi tupo katika hatua za mwanzo kielimu. Kikwetu huku watu wanatudhania dhana fulani, lakini kielimu tuna haja sana ya kuambiana yale mambo anayoanza nayo mwanafunzi ni yapi, kwa sababu bado safari ni ndefu. Na siku zote ukijua kwamba safari ni ndefu kiasi fulani, pia unafahamu maandalizi ambayo unatakiwa ujiandae nayo. Tusije tukafika mahala ikawa hukuniambia, kumbe mahala kwenye tunakoenda ni mbali. Tujue tangu mwanzo wa safari kwamba jambo tulilonalo linahitajia zaidi ya kiasi gani. Hilo ni jambo muhimu sana. Na miongoni mwa hayo, alhamdulillah, jambo kubwa kwetu sisi ni kuangalia yale waliosema maulama, walioyaandika, yamesajiliwa, kukaa kwa watu ambao wanaweza kuyaona, wakatuambia, wakatulea baina ya zile ibara zilizo ndani ya vitabu na katika utendaji wa kimatendo. Sababu masuala ya kusoma mambo kwenye vitabu ni jambo lingine, na masuala ya kuishi na yale ambayo yamo ndani ya vitabu, hili ni jambo lingine, na makusudiwa ni yote mawili lazima yapatikane. Kwa hiyo mimi mchango wangu katika hilo nitaeleza katika upande wa adabu, nafasi yake ni ipi katika kwa mwanafunzi, kwa mtu anayejifunza dini, adabu ina nafasi gani kwake. Na natija yake ni nini? Ili mtu afahamu kwamba ile adabu ambayo ataipa nafasi yake, akaiweka mahala pake, nini natija yake baada ya hapo, hata kama muda utachelewa, lakini wapi mafikio yake adabu ya dini. Katika watu wameandika ni al-Imam al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'a al-Kinani Shafi'i rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Tadhkiratu As-Samia. Katika kitabu chake Tadhkiratu As-Samia fi adabi al-alim wal-muta'allim, akakiweka katika abwaab tano, akielezea fadhila ya ilmu, adabu za al-muallim al-alim katika nafsi yake na wanafunzi katika hilaki zake za darasa, na adabu nyingine ambazo mbali nje ya hapo katika halakati anapokuwa nao, yale anatakiwa kuwa nayo katika kuwalea watu. Kadhalika akamgeukia mwanafunzi, adabu zake mwanafunzi aweje, bali ameelezea mwanafunzi na wenzie anaosoma nao, sababu katika safari moja, kwa shekhe wake, vitabu vyake yeye mwenyewe, unavyonunua mwenyewe kwa pesa yako, wanakuelezea adabu ya kuishi na vitabu vyako. Angalia namna ilivyo, waonaje mtu akuelezea adabu namna ya kuvaa nguo zako, kuonyesha ilmu ilivyo, kitabu ulichokinunua pia waelekezwa namna ya kuishi na kitabu. Kadhalika ameelezea mpaka sukuna za at-talaba, sehemu wanazoishi wanafunzi. Mala wanafunzi wa kisasa mkiweza kulala msikitini akakosa kablia akaacha baadhi, lakini ndo analalaumu msikitini, sijui akilala nyumbani atakosa nini, hata swala ya jamaa itampita. Maelekezo haya watu wamekaa wakaandika vitabu kuonyesha umuhimu wa jambo la ilmu, kiasi anazunguka yule mwanafunzi katika pande zote ya ile safari yake anayotaka kwenda, ili itoe mafanikio na natija nzuri. Katika ile juzuu ya kwanza alioelezea katika sehemu ya utangulizi, akaligusa jambo hili, na mimi nitasoma kidogo katika maneno yake kidogo kidogo. Akasema fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu sharha shababi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabi husna al-adab alladhi shahida ash-shar'u wal-aqlu bi fadlihi wattafaqat al-ara'u wal-alsinatu ala shukri ahli. Hakika miongoni mwa mambo muhimu ambayo yubadiru bihi al-labibu, al-labibu dhu aqli, anayakupia mwenye akili, katika mwanzo wa umri wake, ujana wake, sharha shababihi, mwanzo mwanzo wa umri wake, mambo ambayo anatakiwa kuyakupia mtu mwenye akili. Wayudibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisadi, na kuipinda kutoa juhudi ya nafsi yake katika kuyapata, kulipata jambo hilo. Ana akili alafu anatoa juhudi ili alipate jambo hilo, basi katika mambo hayo ni husna al-adab, adabu nzuri, katika mambo muhimu kabisa ya mwanzo. Adabu nzuri ambayo shahira shar'u wal'aqlu bifadli, sheria ya dini na akili timamu, vitu hivi viwili vimeshuhudia fadhila ya tabia nzuri. Hata mtu mwenye akili ya sawasawa anajua nafasi ya nini, ya tabia nzuri. Na ndio maana kuna watu hawana elimu ya dini, lakini walilelewa malezi mazuri, ana tabia nzuri, anaweza kumshinda mtu ambaye amesoma dini hana tabia nzuri. Wapo watu namna hiyo, ni watu wajinga katika ilmu, lakini miamala yao kikaa naye hisma tofauti kabisa, kwa sababu hata akili ya sawasawa inalikubali jambo hili la mtu kuwa na tabia nzuri na kupupia katika hilo. Kadhalika al-ara, kwa sababu rai inatoka katika dhihni, akili, wal-alsina, na ndimi zinazungumza bayani. Vitu hivi viwili pia vimekubaliana ala shukuri ahli, juu ya kumshukuru mwenye tabia nzuri, kwa maana ulimi utazungumza, lakini na akili pia inajua kwamba huyu ana tabia nzuri. Maana kuna wakati ulimi unaweza kuzungumza kumbe muongo, akilini anajua huyu hakuna mwenye tabia mbaya kama, lakini mazingira ya hapo ngoja ni msifu. Lakini tabia njema ilivyo, dhihni na akili na ulimi zinafanya nini, zinakubaliana, utatajwa kwa uzuri kama vile watu watavyokuzingatia katika akili zao kwamba wewe ni mtu mzuri kwa sababu ya kuwa na tabia. Na ndio maana inaweza kuathiri kabla hujasomesha dini, watu wakaangalia unavyoishi wakajua huyu ni mkweli katika dini yake. Anaweza akapatikana mtu wa ovyo muhuni, lakini akakuona unavyoishi hajui kiwango chako cha elimu wala vitabu ulivyo navyo nyumbani, ule uhudhuriaji wako wa swala unavyowapita pale kwenda zako au una biashara zako, ule muamala, anaweza akakusifu ule ustadhi si mchezo, lakini hajui ile tabia. Na huenda mara nyingine mwingine si ustadhi, lakini akasifiwa akaonekana ana elimu kubwa kwa sababu ya athari iliyopatikana kwenye tabia yake. Ndugu zangu na wanafunzi wenzangu mnaonisikiliza, kadhalika asatidha, maustadhi na mashekhe mliohudhuria, anasema Ibnu Jamaa, kwa kuwa jambo hili liko hivi la tabia, wakati jambo lilivyokuwa liko hivyo, kwamba kumbe ni kitu bora sana, anasema wa inna ahaqqa an-nasi bihadhihi al-khaslati al-jamila, hakika watu wenye kustahiki zaidi kwa jambo hili zuri, tushaliona ni zuri, sasa wanaostahiki zaidi kulipata na kuwa nalo jambo hili, wa aulahum bihiyazati hadhihi al-martabati al-jalila, na walio bora kuhodhi daraja hili tukufu, ahlul ilmi, ni watu wenye elimu. Kama kuna watu wanatakiwa kusifiwa kwa tabia nzuri, basi namba moja wawe watu wenye elimu ya dini. Ndio maana mara nyingine unaweza ukasoma sira za maulamaa walipokuwa, ule upole, unyenyekevu, watu wanavyoishi na wanafunzi wengine, wanawapikia wakala, si kwamba yeye anaona kwamba atasemwa, yeye anaangalia amana aliyobeba kwa Mola wake namna ya kuihudumikia, kwa sababu ina njia zake, ile ilmu ina namna ya kuitumikia. Si kama watu wengi wa kileo tunavyodhani kwamba ukiwa na ilmu ndio utatumikiwa, na ile ilmu pia ina namna ya wewe kuitumikia. Namna walivyokuwa wanaitumikia kwenye vitendo, kadhalika wale wanafunzi wao namna walivyokuwa. Na mfano mzuri wa kuigwa katika mambo kama haya ni kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, sira akataja wa husni siratil a'immatil athhar, kuangalia sira, mwenendo, maisha ya wale maimamu watukufu, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akasema wa bima kana alaihi a'immatu ulama'i salaf, na lile ambalo walikuwa juu yake maimamu maulamaa wa kisalaf, wale a'imma, namna walivyokuwa. Ukitaka kupata hizo tabia nzuri, sehemu za kuangalia, nimetaka nitaje sehemu tu katika hilo, kuonekana kwamba watu wanaotakiwa kuwa na tabia nzuri namba moja ni nani? Watu wenye ilmu. Pia akataja maneno ya al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anasema kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Hapo wakati wa mwanzo as-salaf wakitumia neno al-hadi, yuriduna bihi al-adab, wanakusudia adabu. Kanu yata'allamuna al-hadiya, walikuwa wanajifunza adabu. Kama yataallamuna alilm, kama mnavyoona umekaa unasomewa mstari huu huu, unasoma hivi kitabu chako umechukua, na katika adabu watu wakisoma kama hivyo kwa utaratibu kabisa, bali hayo ndio yalikuwa maandalizi ya mwanzo. Na pia hutumika neno hilo kwa kusudia maana nyingine, kwamba at-tariq yani kulluha, njia nzuri, mwenendo ule bora pia inatumika hivyo. At-tariqatu kulluha pia hutumika kwa maana kama hiyo. Kadhalika kwa faida, wanasema neno kanu wanavulitumia wanawachuoni waliotangulia, ikitumika kwa tabiina inafahamika wanakusudiwa nani, masahaba, kwa sababu kuna matumizi ya ujumla hayo na kuna matumizi ya khasa. Hasa tabiina kusudiwa masahaba, inafahamika hivyo. Lakini neno hili hili akilitumia Ibrahimu An-Nakhai anakusudia wale ashab Abdullah bin Mas'ud, yani mashekhe wake aliowadiriki kule Kufa. Kwa faida tu yeye ana matumizi khasa, akisema kanu yafaluna kadha, kanu yarauna, kanu yaamurun, kanu yafalun, zile ashabu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mashekhe aliowadiriki huko kwao katika mji wa Al-Kufa rahimahumullahu ta'ala. Akaitaja maneno, akayataja maneno ya Abdullah ibn Sirin, kadhalika akayataja maneno ya Al-Hasan Al-Basri, kutilia nguvu umuhimu wa mtu anayesoma dini kutanguliza jambo la adabu. Anasema إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين. ألكوا أنت أنا توكا كتك أدب كتفت أدب وسببه كنا سهم وكيل كزانا واتو نين سهم فلاني نين سهم فلاني. Mtu anatoka katika adab ameipata katika kusoma kwake na kuitafuta kwake, anaipata kwa miaka mingi, kwa sababu moyo una tabia ya kubadilika. Kuna kumulea ule moyo mpaka ukubali hali fulani. Yawezekana mtu ukahudhuria kwenye hilaki za ilmu na ukasoma katika viwango mbalimbali, lakini bado usiutengeneze moyo wako kwa sababu ya mazingira pia. Sehemu unayosoma, watu wanaokusomesha pia, kuna athari. Tutakuja kuona baadhi ya maneno. Kwa nini wanachuoni wanasema nimepambana kuitengeneza nia yangu miaka mingi? Kwa sababu ni nyingi, na haya tunazungumza mazingira yao, sikwambii mazingira yetu. Lakini mizani ya kuangalia sisi, turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama qala الإمام سفيان الثوري رحمه الله، سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أنا سمع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، ميزان هو يقبي ميا مامو نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم هاي فنان ميزان يوت كتكما مياكو كتكو يفاني مفانيكيو يقوحاك. وعليه تعرض الأشياء نديو ياك ميزانيه نوبتش ومام وكبيم وبالك وانغاليو على خلقه يو يتبيه ذاك يالي أولو يفاني تبيه ذاك أمزي بيم بالك زي تلنغانا وصيرته نمان اندواك وهديه نموغوز واكك ويملا مام ويأداب لمنجين فما وافقها فهو الحق. Kile ambacho kitaafikiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia alizonazo, mwenendo wake na wao ulivyo, basi jua hilo ni haki. Wama khalafaha fahuwa albatil, usione kama unajua zama hizi ukiwa na tabia hii hii inaweza zama hizi uwe na tabia hii ati wataka tabia za dini zihukumiwe na zama unazoishi wewe badala ya wewe kuzichukua tabia za dini kuzileta kwenye zile zama ziathiri pia ndio maana mara nyingine wanachuoni wanahusia na kusema kwa hata mtu unapotoka kwenda kwenye jambo lako ila kusoma makusudio nini hata kuzungumza hutuba hii nenda malengo yangu ni nini kitu gani nakusudia ni mimi au watu mtu unayatafakari mambo kama hayo wallahi kama itakuwa jambo lako kama biidhnillah italitaja jambo lako itakuwa ni malengo yale yaliyowekwa na sheria hata kitu kidogo biidhnillah Allah anaweza kuleta athari akakikuza kikao kikubwa kwa ile nia kwa hiyo kupata maelekezo sisi ya namna ya kusoma dini kuwa na tabia nzuri kuingia katika barabara ya wale waliotangulia maneno walioyasema na kuwahusia wanafunzi tuweje ili tufikie natija jambo hili ni jambo muhimu sana ndio maana Habib ibn Shahidi akimwambia mwanawe ya Bunayya ishabil fuqaha ewe kijana wangu shuhudiana na wanachuoni watambuzi wa fiqh wal ulama na maulama si kwamba utapata kula na wale ukifuatana fuatana nao wale wana pesa na wale ukifuatana fuatana nao pale za pala tupokajengwa msikiti ukakupeleka ukawadai watu wakusoma kwa hilo shuhudiana na wale wataallam minhum najifunze kutoka kwao wa khudni adabihi hayo mambo ya kula yapo chukua katika adabu zao emfuat hata kwenye safari mwambie mwanafunzi twenzetu safari fulani lakini muelekeze watu wanapokuwa safarini mambo ya kujifunza mambo mbalimbali watu waweza mkakaa kwenye kusuluhisha mambo akae asikilize asiseme kitu asikilize tu alafu aondoke kama mahala hapa huyu ninavyomuona mwana hebu nimlete hapa aone baadhi ya mambo na watu wanavyoyashughulikia na uvumilivu wa watu wajenga ajifunze tu asiongee watu wanapoongea kwenye ile safari atulie kwa sababu anachukuliwa kwa lengo maalum yeye sio mtu wa mawaidha na wala wewe mwanafunzi ukishakuwa mpata adabu usikuudhi hilo hayo pia ni katika kusoma usione kama fursa ile ningezungumza pale wenda na mimi wangenijua jina la pale pia unasoma kwa sababu safari tulionayo ni refu kuliko tunaofikiria kwani hao wanaozungumza na mkawaita mashekhe leo ukiwarejesha miaka 20 na wao hawakuwa wakibeba vitabu vya watu kwa hiyo wakati ukifika na wewe pia kuna mazingatio watu watakuchukulia lakini yale mazingatio yatakufaa ukikubali maelekezo yale wakati uko mdogo yakikushinda yale maelekezo hata watu wafike mahala ya kuzingatie kwamba dunia nzima Dar es Salaam nzima Tanzania nzima shekhe ni ukiwa sie unakuwa sie kwa sababu hukupata maelekezo na hukukubali kubeba yale majukumu ukiwa mtu mzima utadhurika tu na kuna watu watapigiwa mfano wakiwa watu wazima kwamba hawa wamesoma marakizi nyingi lakini pale unapomuona pale hajui kitu fulani na mwingine atapigiwa mfano kwamba huyu alikuwa mkorofi huyu vitabu vyetu vikapotea utakuta kwenye begi lake mtazeeka kuna watu watazeeka watatajwa hivi naogopa sana katika safari ya kusoma kutengeneza sira mbaya ukakuwa na watu ulioanza nao wakakusimulia utatamani wafe ubaki wewe kwa sababu ni mkubwa halafu wanakujua watu wakati uko mdogo na vituko vyako na watakuharibia mambo yako sasa hayo yanatengenezwa katika umri huu tulionao katika hii safari Habibu bin Shahidi anamwambia kijana wake, fa inna dhalika ahabbu ilayya, hilo la kusoma kwao na kupata adabu linapendeza zaidi kwangu mimi, min kathiri min alhadith, kuliko hadithi nyingi utazosoma. Ukasoma hadithi unamjua rawi, mahali alipozaliwa unajua, lakini ukiangaliwa katika adabu, muamala wako mbovu, hilo la adabu hilo linapendeza zaidi kwangu mimi kuliko hadithi nyingi. Kama vile kusema hilo la adabu linapendeza kwangu hata ukiwa na hadithi chache. Kwa maana ilmu, watu watakiwa wasomeni tuwe na ilmu nyingi, lakini ile ilmu chache ikiambatanishwa na adabu pia, Allah anafanya nini? Anaweka baraka. Na kitu kikubwa, wallahi, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala aweke baraka kwenye umri na kile ambacho tunakijua katika ilmu.